bırakalım bir yana zulmü, nefreti, kini. Bırakalım bir yana zulmü, nefreti, kini. Önemli değil şahsın, ne ırk ne dil ne dini. Önemli değil şahsın, ne ırk ne dil ne dini. Demet demet sevgi sunalım her insana. Merhamet pınarından içelim kana kana. Merhamet.